إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دوغو سانغو كاتكا إيمان بعاليكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة متمويت محمد صلى الله عليه وسلم تكيو كاتكا مويزي 25 من شعبان مبليت قبل يا ويكي كتمية يا وزكانا تتقوى تمسيكا داني يا مويزم تكوف ورمضان فقد كان سلف الصالح يسألون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان لما يعلمونه فيه من الخير العظيم ويما وليتنغليا ولكوا وكموامبا الله تبارك وتعالى أوفكش مويز رمضان لماذا كنيني ونموامبا الله أوفكش رمضان لما يعلمونه فيه من الخير العظيم ويالي وليقوى وكيجوى ندني رمضان كنا خير نينجي كنا خصائص رمضان مامبو معلوم ينا يفتكان ندني مويزم تقوف رمضان هيا فتكان كتك ميزم انجنيو كما نهي ويما ولكوى وكيجتاهد كفاني هيفو ناس تنهتجيك كموامب الله تبارك وتعالى atufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu siku tano ni chache lakini pili ni nyingi sana kwa sababu wal hayatu fi yadillah uhai na umauti upo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala mimi na wewe wala tusijidanganye kwa sababu tuna afya njema tunaweza tukafanya kazi kwa ufanisi tunaweza tukalima لكن الموت ليس له مكان وليس له يوم معين ولا وقت معين يأتيك بغتة وأنتم لا تشعرون وموتي هون وكاتي هون أفيا هون سهيم إكسيك أجلياكو بس يتكبتية توكتاك وستاك لكن جنبو لبيني لويما وليتنغلية وإذا دخل رمضان إلكوا إكينجية فسا مويزم تكوف رمضان يسألون الله تبارك وتعالى أن يوفقهم في الأعمال الصالحات ولكوا بعد ونندليكم ومبا الله تبارك وتعالى أو وفقش كفانيا متندميما داني مويزم تكوف رمضان وسبابه ليس الشأن أن تدرك رمضان وإنما الشأن أن يغفر في رمضان أن يغفر لك في رمضان كيدريك رمضان سي هوجيا لكن هوجيا كفاتا مسماها نكفاتا زي الثمرات إليوبن داني يميزم تكوف رمضان قال قائل ليس المهم كيف تمسخ بالقلم المهم ماذا ستكتب به moja wasemaji anasema kushika kalamu si hoja. Hoja ni kitu gani ambacho unachotaka kuandika? Kwa hiyo kuweka hapa mfukoni kalamu tano sita sio hoja. Lakini hoja unataka kuandika nini? Hivyo hivyo Ramadhan. Kuidiriki Ramadhan sio hoja. Wangapi Allah tabaraka wa taala amekwisha tuwafikisha kuzidiriki Ramadhanat? Mtu ana uwezo wa kuhisabu amefunga Ramadhani 20, 30, 40. Je, zile natija za Ramadhan tumezipata? Na ndio maana wema waliotangulia salafu salih kanu yasaluna Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqahum fil a'mali salihat. Wakiwa ndani ya Ramadhan walikuwa wakitumia masiku ya Ramadhan, na ndio maana wanataka msaada wa Allah tabaraka wa taala awawafikishe kuyafanya matendo mema ndani ya Ramadhani. Leo miezi ya Ramadhani imekuwa ni kama mazoea, kila mwaka unakuta kuna mambo mapya. Kuna watu wanaanzisha mipira Ramadhani Cup, kwamba haya ni mashindano ya kikombe cha Ramadhani. Unakuta vijana wamefurika, wanapoteza muda ndani ya Ramadhan, wakati salafu salih walikuwa wakipunguza mambo yao mbalimbali ili waweze kuyadiriki na kuyapata yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakizidisha katika kusoma Qur'an al-Karim, wakizidisha katika sadaqat, wakizidisha katika mema mbalimbali. Lakini sasa hivi sisi tunatafuta mambo ya laghau ambayo tunasema yanapoteza muda, wakati Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe anasema ayyaman ma'dudat. Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika. Mmoja ya wema waliotangulia ilikuwa ikifika katika Ramadhan anaacha kila kitu, akamwambia kwa nini? Akasema Allah tabaraka wa taala anasema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. وإذا انتهى رمضان كتك حالي سلف الصالح إلي كوك مرزيك رمضان يسألون الله تبارك وتعالى أن يتقبله منهم ونموما الله أوكبالي يليم تندو أمبايو وليو يفاني أعمالي وليزد فاني داني مويزي انتقف رمضان. أيها الناس الله تبارك وتعالى أنا سيما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوغفيني سانا سيكو ambayo mtakayorejeshwa kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa. Na ndiyo maana wema waliotangulia walikuwa wakitumia vema mausim min mawasim alkhairat walbarakat, wakitumia ile misimu ya kheri na baraka katika kuzidisha matendo mema. Wa min khasa'is Ramadhan yaqulu an-nabi alayhi salatu wassalam walillahi utaqa'un minan nar fi kulli layla. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema miongoni mwa mambo ambayo yanayopatikana Ramadhani tu, hayapatikani katika miezi mingineyo, Allah tabaraka wa taala anawaepusha watu na moto wa jahannam. Fi kulli layla, kila usiku kuna watu wanaepushwa na moto wa jahannam. Na ndiyo maana salafu wakimuomba Allah an yuballighahum Ramadhan, kwa sababu ndani yake kuna kheri kama hizi. Rawal Imam Abi Dawud wa Nasa'i wa Imam Ahmad wa ghayru من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه مرادة الشياطين وتغلق فيه أبواب الجحيم فيه ليلة القدر خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. متوم صلى الله عليه وسلم أكتوا بشارة كما صحابنا وأميني وات كما ليو أميكويجيني مويزم تكوف رمضان أنواف كما التنبيه uzindusho. Na hata mimi na wewe, kama zile Ramadhanat ambazo zilizopita tulielewa kwamba ni Ramadhani za mchezo mchezo, basi lazima tupate uzindusho huu. Mtume akiwaambia atakum shahru Ramadhan shahrun mubarak, umekuijieni mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye baraka nyingi. Faradallahu alaykum siyamahu, Allah amekufaradhisheni mfunge mchana wake. Lakini akasema fihi tuftahu abwabul jinan, milango yote ya pepo hufunguliwa. Watughlaqu fihi abwabul jahim, milango yote ya moto inafungwa. Watughallu fihi maradatu shayatin, hata wale mashayatini wanafungwa minyororo. Fihi lailatul qadr, ndani ya Ramadhani kuna Lailatul Qadr. Khairun min alfi shahar, ni bora kuliko miezi elfu moja. Man hurima khairaha faqad hurim, yoyote atakayezuiwa kupata khairi za mwezi huo, basi wallahi asitarajie tena kupata khairi kama hizo. Yaqulu al-Imam Ibn Rajab katika Lataif al-Ma'arif, alivyokuwa anaisherehesha hadithi hii akasema, kaifa la yafrahu al-mu'min bifathi abwabil jinan, vipi muumini asifurahie pale milango yote ya pepo inakuwa ipo wazi? Ni dalili kwamba zile rahmati wal barakat, rehma nyingi na baraka nyingi zipo ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Kisha akasema, kaifa la yubasharu al mudhnib bighalqi abwabil jahim, kwa nini mwenye madhambi asipate bishara kwa kufungwa milango ya moto? Bali akaendelea kusema, kaifa la yubasharu al-aqil biyawmin taghullu fihi ash-shayatin, vipi yule mwenye akili timamu vile vile asifurahie kwamba sasa mashayatini hao wamefungwa kabisa? Min aina yushbahu hadha zamanu zamana, utafananisha zama hizi na zama gani nyinginezo? Ibadallah, ndugu zangu katika iman, fal insanu al-aqil yastaghillu waqtahu bima yakunu sababan liridha rabbihi azza wa jal, hatta idha atahu liyaqin atahu wa huwa ala ahsani ma yakun. Allahumma izzal islam. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، فالإنسان العاقل يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه عز وجل، حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون. أنا سيم علامة ابن عثيمين، mwanadamu mwenye akili timamu ni yule ambaye anayomaliza wakati wake wote kuyafanya yale ambayo yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala. Katika kila wakati anapokuwa katika biashara, anapokuwa katika kazi, anapokuwa safarini, yale yote anayafanya basi ajue haya yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Wewe mfanya biashara, huwezi ukamdhulumu mkulima, hauwezi ukampunguzia mtu kipimo, hauwezi ukafanya ghush ukamdanganya. Hivyo hivyo wafanya biashara wa nguo, wa vyakula, na hivyo hivyo wafanya kazi mbalimbali, hawezi akala rushwa na mambo mengineyo. Kwa hiyo huyu ndiyo insanu la aqil katika mizani ya Kiislamu. Leo mtu ukimuuliza ni nani ana akili, mtu atakutajia zile daraja za kielimu. Huyu ni profesa, huyu ni injinia, huyu ni mtaalamu wa madini. Kwa hiyo huyo katika mizani na mtazamo wa kidunia ndio anaonekana mtu mwenye akili nyingi sana. La wallah. Al-insanu al-aqil ndio huyu anamtaja Allama Ibn Uthaymeen. Ni yule ambaye anaumaliza wakati wake kuyafanya yale mambo ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala, hatta idha ataahu al-yaqin ataahu wa huwa ala ahsani ma yakun. Mpaka ukimfikia umauti, basi umauti unamkuta yupo katika hali iliyokuwa nzuri kabisa, hana shaka, kwa sababu yeye mambo yote anafanya kwa kumhofu Allah tabaraka wa taala. Na Allah katika huruma yake kubwa ndiyo maana anatuletea mausimu ya kheri, mausimu yenye baraka. Swala ya sunna inakuwa ni kama faradhi. Allah tabaraka wa taala anawaokoa watu na moto wa jahannam. Bali yaumu fi yaumi ramadhan, masiku ya ramadhani, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema yunada almunadi ya baghi alkhair aqbil, ewe mwenye kuitaka kheri ichukue hiyo kheri, kwa sababu ramadhani na kheri nyingi. Wa ya baghi ashar aqsir, na yule mwenye kuitaka shari bado ramadhan. Kukesha mtu katika misalsalat, anakaa kwenye TV masaa saba, anacheza bao, anacheza karata, anamaliza muda wake, basi ya baghi ashar, mwenye kuitaka shari anaambiwa aqsir, achana na hiyo shari, kwa sababu ramadhani ina kheri nyingi sana. Ndugu zangu katika imani, qala ahad as-salaf law khayyirtu baina an yuhasibani Allah au an yuhasibani walidi la ikhtartu Allah li'anna Allah arhamu min walidayhi. Anasema moja wema waliotangulia, laiti Allah tabaraka wa taala angenipa khiari mimi kwamba anihisabu matendo yangu Allah au anihisabu wazazi wangu, anasema ningemchagua Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah ana huruma zaidi kuliko wazazi. Kulluna mudhnibuna ayuha alikhwa, sisi sote tuna madhambi, na Allah tabaraka wa taala tupo katika dunia yake na lengo kubwa ni tauhid, kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na ndiyo maana hakikisha muda wote upo katika ibada. Ukiwa katika biashara upo katika ibada, maadamu ile biashara yako haina ghush, haina dhulma, haina khiana. Hivyo hivyo ukiwa katika jambo lako lolote, hakikisha kwamba hapo kuna radhi za Allah tabaraka wa taala. Allah anayeleta mausimu haya ili watu wapate kuzinduka, wapate kurejea. Na ndiyo maana nyinyi ni mashahidi sisi sote hapa kuona sasa hivi hata hali ya miji mbalimbali imeanza kubadilika, hali za watu zimeanza kubadilika kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata wale wakina dada ambao wanavaa hovyo, mabinti wa Kiislamu, unakuta sasa hivi afadhali pengine amevaa lile gauni refu, kwa sababu anajua ndani yake kuna mwezi mtukufu wa Ramadhani. Japo kuwa sio hijabu ya kisharia, lakini tayari kuna ile athar fulani kwamba sasa unakuja mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo hivyo hata mazingira ya biashara, wafanyabiashara wengi wanaandaa vile vyakula ambavyo vitakavyotumika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wengi, ndugu zangu katika imani, wanafanya maandalizi mengi ya Ramadhani kwa ajili ya taam, vyakula. Mtu anatengeneza budget. Jambo hilo halikataliwi, hatusemi ni haramu, inachokatazwa ni ile israf. Lakini kama vile tunapojiandaa sisi katika vyakula, basi kujiandaa katika ibada ni jambo kubwa zaidi. Mojawapo qiraatul Qur'an, kusoma Qur'an al-Karim. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ambao upo mbele yetu ni mwezi ambao iliyoteremka Qur'ani al-Karim. Jisikie huzuni kubwa Muislamu mpaka leo hii kama haujui Qur'an, wakati kuna marakiz kama hizi zinafundisha Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahimiza watu, bali yeye mwenyewe akifanya mudarasa na Jibril alayhi salam katika kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walillahi ahalina minan nas. Hadithi Anas ibn Malik fi Sahih al-Jami'. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna lillahi ahalina minan nas, hakika Allah tabaraka wa ta'ala anao watu wake. Qalu man hum ya rasul Allah, akaambiwa ni akina nani hao? Qala hum ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatu, watu wa Allah ni watu wa Qur'an, kwa sababu wao ni watu wa Allah, tena na ni watu maalum. Allah anawapenda ahlul Qur'an, anawapenda watu wenye kuisoma Qur'an. Kama wewe ulikuwa unafanya uvivu, basi jitahidi kuisoma Qur'an, weka wirdi liyaumi, isipite siku haujashika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, hususan katika kuendea mwezi mtukufu Ramadhan. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ballighna Qur'an, Allahumma ij'alna mu'taqaa minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قال السلام.